इश्क तो खुदा का नूर है, हमने किया तो क्या कसूर है, हमने किया तो क्या कसूर है। ए जहां आसमां सुन जरा, सुन जरा, तुम रुको मैं न कहूं और तुम सुनो भूलो खता भूलो सजा। उसको यही मंजूर है, उसको यही मंजूर है। ए जहां सुन जरा, सुन बादल हिला तो चांद का आंचल खिला। सब कुछ यहाँ हमको मिला। जुगनुओं की तरह झील मिला जग इश्क तो खुदा का नूर है, हमने किया तो क्या कसूर है, हमने किया तो क्या कसूर है। ए जहां